Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomak jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomak Skurcz. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Na razie bez szans na obniżki stóp procentowych, prognozują analitycy. PiS chce, by tarcza energetyczna obowiązywała do grudnia, składa w Sejmie projekt ustawy. Prokuratura śle do sądu akt oskarżenia w sprawie biskupa diecezji tarnowskiej. Grożą mu 3 lata więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła je na dotychczasowym poziomie. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że w ocenie rynków perspektywy na kolejną obniżkę stóp procentowych oddalają się. Decyzja jest zgodna z prognozami analityków oraz oczekiwaniami rynków. Bieżące wyceny rynkowe wskazują na niewielkie szanse na obniżki w bieżącym roku. Polityka pieniężna pozostanie restrykcyjna. Główna stopa NBP pozostaje nadal na poziomie 5,75%. Prawo i Sprawiedliwość proponuje, by ochrona przed wzrostem cen energii została przedłużona do końca roku. PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Prezes partii Jarosław Kaczyński tłumaczy, że przedłużenie tarczy energetycznej jest potrzebne, by zapobiec powrotowi wysokiej inflacji. Jeżeli spadną ceny innych nośników energii, jeżeli pewne źródła energii zostaną odblokowane, no to wtedy nie będzie powodu, żeby już stosować tych wszystkich osłon. Ale na razie takie powody są. I w ogóle są powody, żeby zablokować możliwie wzrost cen, żeby nie powróciła inflacja. Nawet ta no nie 20%, bo taka pewnie nie powróci, ale ta 6 czy 7%. Obecna tarcza energetyczna ma zakończyć się w połowie roku. Od lipca odbiorcy zapłacą wyższe stawki bez bonifikaty. Biskup tarnowski Andrzej Jerz stanie przed sądem, bo zdaniem prokuratury nie poinformował od razu o czynach pedofilskich dwóch księży. Chodzi m.in. o jedną z najbardziej bulwersujących spraw w polskim kościele, księdza Stanisława P., który w różnych parafiach na terenie diecezji tarnowskiej, ale także w Ukrainie, molestował w sumie 95 chłopców. Zdaniem prokuratury zwierzchnicy tarnowskiego kościoła wiedzieli o tym od początku lat 2000, ale sprawę zgłoszono śledczym dopiero w 2020 roku. Tymczasem po zmianie prawa taki obowiązek był już od 2017, informuje rzecznik prokuratury w Tarnowie Mieczysław Sienicki. Pomimo posiadania wiarygodnej wiadomości o dokonaniu przez podległego mu księdza Stanisława P. czynów zabronionych, nie zawiadomił o tym niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw. Delegat biskupa złożył zawiadomienie w obu przypadkach, tak dotyczących czynów Stanisława P. jak i Tomasza K., jednakże zdaniem prokuratury nastąpiło to zbyt późno. Biskup Jerz czuje się niewinny, przekazał rzecznik diecezji tarnowskiej. Jak dodał, duchowny zgłaszał wszystkie przypadki przestępstw, o których wiedział. A biskupowi Jerzowi grozi do 3 lat więzienia. Ona i program miały rzesze fanów. Nie żyje prezenterka telewizyjna i gospodyni teleturnieju Wielka Gra Stanisława Ryster. Prowadziła go przez ponad 30 lat. Dobry wieczór, witam publiczność studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Dziś w programie Ernest Hemingway, jego życie i twórczość, 25 lat polskiego rocka i trzeci temat to dwaj słynni rycerze XII wieku, Ryszard Lwie Serce i Fryderyk Barbarossa. Zgodnie z naszym regulaminem cała wiedza i wszystkie pieniądze zostały zdeponowane u pana mecenasa Janusza Miki. I teraz pana mecenasa proszę o pytania z pierwszego tematu. W 1998 roku Stanisława Ryster otrzymała superwiktora. Sojusznicy w NATO obiecali przejrzeć arsenały i przekazać Ukrainie systemy obrony przeciwlotniczej, poinformował minister spraw zagranicznych tego kraju Dmytro Kuleba. Szef ukraińskiej dyplomacji uczestniczył w Brukseli w Radzie NATO-Ukraina. Zbiegła się ona w czasie z 75. rocznicą powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie chciałem psuć przyjęcia urodzinowego NATO, mówił minister Kuleba, ale poczułem się zmuszony do przekazania w imieniu Ukraińców bardzo otrzeźwiającego przesłania. Szef ukraińskiego MSZ-u zwraca uwagę na nasilające się rosyjskie ataki z powietrza, niszczące nasze systemy energetyczne, gospodarkę, zabijające cywilów. Ukraina potrzebuje przede wszystkim wyrzutni Patriot, bo one, jak mówił Dmytro Kuleba, są w stanie skutecznie przechwytywać rakiety balistyczne. A tylko w marcu 94 takie rakiety uderzyły w Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie raczej pochmurne dziś, ale ja za oknem widzę przejaśnienia. Ciekawa jestem jak Państwo. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie przez około 13 w centrum do 17 na południowym zachodzie, a wiatr ma być słaby i umiarkowany na zachodzie. Okresami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Józef Nasierowski i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. To na początek The Black Keys, This is Nowhere. Na początek drugiej godziny zapraszamy do Trójki dziś, 4 kwietnia, w czwartek. Rozmawialiśmy, opowiadaliśmy przed 17 o słoniach i zdaje się, że ten temat zwierząt dużych i potencjalnie niebezpiecznych wywołał u Państwa reakcję 2027 Trójek. Słowacja ma ma niedźwiedzie brunatne, które dokuczają. Tamten problem jest daleko i może wydaje się, nas to nie dotyczy. A tylko w bajkach, proszę słonia, można trzymać gdzieś w domu albo koło domu. Nie da się zaprzeczyć, nie da się ukryć. Józef Niewiarowski czeka na Państwa telefony. Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? The paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? The paid paradise, put up a parking lot. The paid paradise, put up a parking lot. Johnny Mitchell i Big Yellow Taxi. 12 minut po 17. Kolejny temat i kolejny gość w ZD3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował dane świadczące o tym, że depresja i inne zaburzenia zdrowia psychicznego są coraz częstszą przyczyną absencji chorobowych, czy mówiąc inaczej, kolejny rok z rzędu wzrosła liczba zwolnień lekarskich L4 spowodowanych depresją. A gościem zapraszamy do Trójki jest Michał Pajdak, członek zarządu e-psycholodzy.pl. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam państwa. To są, myślę, tak na pierwszy rzut oka, myślę, że też wgryziemy się w ten temat, ale dane niezbyt optymistyczne, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, że też dane Unii Europejskiej pokazują z roku na rok, że ta liczba osób, które zmagają się z symptomami pogorszonego zdrowia psychicznego, też wzrasta. Państwo też jako e-psycholodzy.pl robią takie badania z roku na rok. Z czego to wszystko wynika? Ciężkie czasy? To są jeszcze cały czas pozostałości po pandemii COVID-19? Tak, to może być faktycznie pozostałość po pandemii, którą przechodziliśmy. Natomiast też drugim takim tematem może być większa świadomość i to może cieszyć paradoksalnie, że mamy coraz większą świadomość zdrowia psychicznego, jego roli w życiu, ale też tego, co my próbujemy przekazywać, czyli tego, że zdrowie psychiczne jest naszym kapitałem. I tak jak mamy kapitał społeczny, tak jak mamy kapitał w gospodarce, tak zdrowie psychiczne jest pewnego rodzaju kapitałem, jest także inwestycją. Kto wie, czy nawet nie najlepszą inwestycją, którą możemy w życiu zrobić. Więc możemy tutaj mówić o plusach i minusach tej sytuacji. No, fakty pokazują olbrzymi wzrost, bo tutaj mówimy o wzroście rok do roku na poziomie 9,5%. Jeżeli chodzi o liczbę dni absencji z grupy tak zwanej F, czyli grupy chorób z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań w 2023 roku. Tak, myślę, że warto na to zwracać uwagę, na te liczby, ale też uchwycę się tego elementu optymistycznego, to znaczy, że mamy większą świadomość, z jednej strony świadomość społeczną, a z drugiej strony w nas samych chyba jest taka większa potrzeba, żeby o to swoje zdrowie psychiczne zabrać, większa otwartość w mówieniu i w komunikowaniu tego, zarówno w gabinetach psychologicznych czy terapeutycznych, jak i u pracodawcy. Tak, jak najbardziej jest swoista, bym powiedział, nawet moda na różnego rodzaju ogłaszanie, że przechodziło się albo przechodzi się depresję. To też widzimy na różnych kontach w mediach społecznościowych i to pewnie cieszy, ale cieszy też fakt, że pracodawcy coraz większą odpowiedzialność biorą za zdrowie psychiczne Polaków, oferując im różnego rodzaju programy, ale także darmowe konsultacje w postaci benefitów. I na pewno to może cieszyć, że ten temat coraz bardziej jest zagospodarowany. Oczywiście my widzimy też dużo takich obszarów do poprawy, w szczególności w ramach kompetencji menedżerskich, czyli też takiej łatwości rozpoznawania pewnego rodzaju może początków chorób, oczywiście nie leczenia, tylko bardziej gospodarowania, zagospodarowania tym tematem, czyli skierowania takiej osoby do specjalisty. Ten dostęp do specjalistów przez to, że powstało wiele platform, które oferują online usługi, ale też mamy do dyspozycji dużo platform tak zwanych ubezpieczeń medycznych, więc mamy tutaj dostęp do psychologa, mam nadzieję, w taki sposób dość prosty. Oczywiście większość osób oczekuje na tego typu wizytę, korzystając z usług NFZ i tutaj na pewno ten okres oczekiwania się wydłuża w tym momencie. Z pewnością jest to kolejne wyzwanie dla NFZ wśród wielu innych, zwłaszcza, że no, wracamy ciągle do tego, że ten rok 2020 mocno załamał i to w każdej grupie wiekowej to nasze zdrowie psychiczne. To jest tak, że te zwolnienia ze względu na depresję, czy zaburzenia depresyjne, czy zaburzenia związane ze zdrowiem psychicznym, one zazwyczaj są dłuższe, prawda? One trwają około 20 dni, tak wynika z tych danych ZUS-u. Dodatkowo zdajemy sobie również sprawę z tego, że depresja czy inne te zaburzenia, bo tam grupa, to sprawdziłam specjalnie, F32, czyli zaburzenia depresyjne i zaburzenia psychiczne, ta następna F33, te grupy chorobowe, to są rzeczy, których nie da się wyleczyć w ciągu tego zwolnienia antybiotykiem, tylko to trwa. Więc wyobraźmy sobie, pani Michale, taką idealną firmę, jak powinien pracodawca, jak powinna kadra menedżerska reagować, co mogą zrobić, żeby ułatwić pracownikowi, który no właśnie na depresję choruje, powrót do pracy czy funkcjonowanie w zespole. Bo wiemy również, że no to ten stan zdrowia psychicznego pracowników również wpływa na sytuację firmy także od strony finansowej. Tak, oczywiście. Tutaj mówimy o skali zjawiska na poziomie 3 do 4 milionów chorych w skali Polski. Czyli tutaj nie mówimy, że to jest jakiś epizod, że to jest jakiś margines. Nie, tutaj mówimy o chorobie, która dotyka bardzo dużą grupę osób w skali świata. WHO szacuje, że to jest około 5,5% dorosłych osób, które mogą chorować. Co my proponujemy, to, żeby menadżerowie nabrali kompetencji do tego, żeby w bardzo szybki sposób przekazywać, przekierowywać osoby, które mają jakiekolwiek problemy, do specjalistów. Niestety sytuacja jest taka, że to nie jest tak, że my, tak jak w przypadku takiej zwykłej grypy czy tego typu choroby, że my od razu czujemy, że jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza, lekarz dokonuje diagnozy, dostajemy antybiotyk i 2 tygodnie jesteśmy zdrowi, wracamy na rynek pracy. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy my szacujemy, że ten okres dojrzewania do momentu, kiedy pacjent uznaje, że jest chory albo otrzymuje diagnozę, trwa około 5 lat. Więc mamy człowieka, który przez 5 lat będzie w jakiś sposób, można powiedzieć, mniej efektywny niż powinien być. On będzie bił się z myślami, będzie oglądał filmy w internecie, będzie się edukował, krótko mówiąc, tak zresztą jak każdy konsument, jak kupujemy cokolwiek, też się edukujemy i w tym przypadku będzie się edukował, zbierał informacje i to będzie po prostu bez końca trwało. Teraz co możemy zrobić, to możemy wyposażyć menadżerów w pewnego rodzaju kompetencje, które pozwolą na właściwą alokację, ale ci menadżerowie też potrzebują konkretnych narzędzi. To nie może być narzędzie w stylu oglądnij sobie filmik w internecie, tylko to musi być narzędzie, zobacz, tutaj jest ubezpieczenie zdrowotne, udaj się, spotkaj się, porozmawiaj, podyskutuj, pójdź na sesję. Być może to będzie po prostu 1 godzina, którą zainwestujesz, ale oprócz tych takich metod już końcowych, też menadżerowie mogą zachęcać do higieny zdrowia psychicznego, bo my sobie nie zdajemy sprawy, z tego, że to jest kapitał, a jak to jest z kapitałem, że możemy go i pomnożyć, ale możemy go stracić. Co gorsza tutaj w tym przypadku, ta utrata tego kapitału, to nie kończy się tym, że ten kapitał się odnowi samoistnie. On właśnie będzie potrzebował potem wsparcia w odnowieniu, więc warto to brać pod uwagę i warto inwestować w to zdrowie psychiczne. I tutaj może powiem o kilku takich rzeczach, które są, byście mogli Państwo powiedzieć, banalne. To są takie rzeczy jak na przykład sen, chociażby. Zrobiliśmy badanie na temat snu Polaków. Polacy nie śpią zbyt dobrze. Mamy 41% osób niezadowolonych ze snu, a wiemy, że to wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne. Drugi taki temat to jest dieta. I ktoś powie, no co jeszcze o tej diecie, tak można powiedzieć. No właśnie, ta dieta niestety też jest nawykiem, który powoduje, że potem czujemy się lepiej. Ktoś inny powie, że wyjście do parku, wyjście do lasu, spacer, który jest chyba najmniej kontuzyjnym sportem, jakim może być, który jest banalny, tak, bo można po prostu wyjść i iść. Niedawno jedna z firm, która oferuje tak zwane zegarki, czy tak zwane noszadła, jak to się popularnie mówi obecnie, zaczęła pokazywać czas spędzony na zewnątrz. I ku mojemu zaskoczeniu sprawdziłem to, ponieważ korzystam z tych usług i zobaczyłem, że ja na zewnątrz spędzam 20 minut dziennie, średnio, co czasami to jest 80, ale to jest takie dla mnie szokujące, że nam się wydaje, że my jesteśmy na świeżym powietrzu. No nie jesteśmy, tak? Nie jesteśmy, więc ten taki spacer godzinny, który możemy przeprowadzić, może być naprawdę bardzo pozytywny dla naszego zdrowia psychicznego. I oczywiście redukcja różnego rodzaju stresów. Tutaj tylko dodam, że spośród 79 kodów chorobowych, bo tyle jest w tej grupie tak zwanej F, zgodnie tutaj z ICD, 72% chorób stanowią tak naprawdę trzy te najważniejsze choroby, czyli to jest reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Drugie to jest inne zaburzenia lękowe i trzecie to jest reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Więc mamy tutaj w zasadzie trzy takie podstawowe choroby, które tutaj generują nam największy ruch w tej grupie. To, co pan mówi, te, w cudzysłowie teraz powiem, bo to są bardzo ważne sprawy, te banalne narzędzia, które mamy, żeby z dnia na dzień sobie radzić, ale także wydaje mi się, że w kontekście miejsca pracy, taka uważność po prostu na drugiego człowieka jest tutaj też istotna, ale chciałabym jeszcze przypomnieć znowu, niezbyt optymistyczne, mówiąc delikatnie, badania z zeszłego roku opublikowane w The Lancet Psychiatry, przeprowadzone przez naukowców w 29 krajach i z tego badania wynika, że połowa populacji Ziemi przed 75 rokiem życia będzie cierpiała na zaburzenia psychiczne, czyli na depresję, fobie specyficzne i także tam był wymieniany zespół stresu pourazowego, więc myślę, że sprawa jest ważna, sprawa jest paląca i warto bardzo mocno na to zwracać uwagę. Dokładnie, jak najbardziej tak. Warto inwestować w ten kapitał zdrowia psychicznego. Warto też namawiać swoich pracodawców, żeby dawali narzędzia, żeby te narzędzia były dostępne. Też pamiętajmy, że nie żyjemy w czasach, które nas bardzo rozpieszczają, chociażby wpływ inflacji na zdrowie psychiczne. I tutaj też mamy efekt pogorszenia, czyli zaczęliśmy od pandemii, wcześniej żyliśmy relatywnie bezstresowo, ale potem się pojawiła pandemia, potem się pojawiła wojna, potem się pojawiła inflacja, teraz pojawiają się kolejne zagrożenia, więc cały czas żyjemy pod wpływem zewnętrznych powodów, które wpływają negatywnie na nasze zdrowie psychiczne i takie badanie powtarzamy co pół roku i te wyniki są bardzo podobne. Natomiast to, co możemy faktycznie zrobić, to możemy zacząć od siebie, zacząć od snu, diety, spędzania aktywnie czasu, odpoczywania, relaksowania się, nie oglądania filmów do nocy. Od takich prostych rzeczy higienicznych, które mogą wpłynąć naprawdę bardzo pozytywnie, zanim będziemy się suplementować. Coraz częściej modna jest dżemkologia. Pojawia się takie pojęcie i zamiast suplementować się, pobudzać się do aktywności, może warto się zrelaksować, przespać parę minut. To może być też taki odwrotny trend do takiej powszechnej suplementacji w postaci kawy, energetyków i różnych innych substancji, które wprowadzamy do swojego ciała, żeby być jeszcze bardziej aktywnym. Natomiast szokują te dane, jeżeli chodzi o wzrost. Mamy dużą koncentrację tych takich najważniejszych chorób spośród tych 79. Natomiast te wzrosty są też potężne, tak? Bo chociażby inne zaburzenia lękowe, to jest wzrost na poziomie 12,4% rok do roku, więc mamy tutaj do czynienia z dość dużym wzrostem. Ta liczba ogólna wzrosła o 109% w stosunku do poprzedniego roku. Tutaj mówimy o 26 milionach dni absencji. Ale pamiętajmy, że to jest tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest diagnoza, kiedy jest wypisywane zwolnienie. Natomiast mamy cały czas, nazwijmy to taką szarą strefę osób niezdiagnozowanych i tak jak już mówiłem wcześniej, jest to około 3 do 4 milionów w skali Polski osób chorych na depresję tylko i wyłącznie. Panie Michale, to jeszcze zaczynałam od tego, że niezbyt optymistyczne, ale chciałabym skończyć na czymś optymistycznym. Myślę, że ta świadomość rosnąca nasza własnego stanu psychicznego, ale również otwartość i uważność na to, co się dzieje z naszymi kolegami, koleżankami w pracy, ale także w życiu prywatnym. Obserwowanie siebie nawzajem, myślę, że to może być dobrym kierunkiem, żebyśmy sobie jak najlepiej z tym wyzwaniem radzili. Tak, jest to bardzo dobry w ogóle kierunek, który pani zaproponowała, bo zanim menadżer nas rozpozna w tym zakresie, wcześniej usłyszymy tą informację od naszych kolegów, koleżanek, to może być taki sygnał i takie nasze hasło psychologów to jest nie czekaj, nie warto czekać, jeżeli coś się dzieje, to idź do specjalisty, idź do psychologa. Nie czekaj, bo to czekanie nic tak naprawdę nie da, a tak jak widzimy z naszych badań, trwa to często kilka lat. Nie pomoże tutaj edukacja, ona oczywiście wesprze w jakiś sposób, ale to nie jest rozwiązanie sprawy. Tutaj specjalista rozwiąże. Mamy do dyspozycji platformy, mamy do dyspozycji bezpłatną służbę zdrowia. To jest kwestia może poczekania chwili, tak, ale ważne jest to, żeby podjąć ten pierwszy krok, żeby spróbować się umówić, spróbować dokonać wyboru i przede wszystkim nie czekać, nie edukować się, nie czytać o tym, ale spotkać się ze specjalistą. To jest taki klucz, który jest, wydaje się, do rozwiązania tej sytuacji. Tak, chodziło mi o to, żebyśmy na koniec rozmowy mieli jakieś rozwiązanie. Michał Pajdak, członek zarządu e-psycholodzy.pl, był gościem. Zapraszamy do Trójki. Panie Michale, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję i proszę nie czekać. Proszę nie czekać, a Państwo również w tej sprawie mogą się z nami skontaktować. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl.

Tenis na początek. Tenis w Estoril to portugalski kurort nad Atlantykiem tuż koło Lizbony. W czasie II wojny światowej roiło się tu od szpiegów. Po niej słynne kasyno, największe w Europie, było inspiracją dla Iana Fleminga do napisania pierwszej części przygód agenta 007. Tu co roku zaczyna się też na dobre tenisowy sezon gry na mączce i dobrze zaadaptował się do niej Hubert Hurkacz. Pokonał 7-6 i 6-4 Brytyjczyka o polskich korzeniach Jana Chońskiego i tak podsumował spotkanie. Cieszę się z meczu, na pewno nie było łatwo, jest to mój pierwszy mecz na nawierzchni ceglanej, przyzwyczajenie się do decyzji, do poruszania się tak naprawdę po kilku dniach treningu nie jest aż takie łatwe. Na pewno cieszę się z tego, że podczas spotkania gdzieś udawało mi się adaptować, grać coraz lepiej, także dużo dla mnie to znaczy i będę walczył dalej, także dziękuję wszystkim za super wsparcie. Kolejnym rywalem naszej męskiej rakiety numer 1 będzie Hiszpan Pablo Llamas Ruiz. Nasza kobieca rakieta numer 1, jednocześnie najlepsza tenisistka świata, za tydzień zaczyna drużynową rywalizację w Biel w Szwajcarii. Iga Świątek razem z Magdą Linet, Mają Chwalińską i Katarzyną Kawą będą chciały pokonać gospodynię i awansować do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. To kobiece mistrzostwa świata. Nasza reprezentacja jest zdecydowanym faworytem, choćby ze względu na obecność liderki rankingu WTA, ale kapitan kadry Dawid Celty mucha na zimne. Podchodzę z dużą pokorą, jak do każdego meczu, z szacunkiem do przeciwniczek, z szacunkiem do rywalek, ale też z wiarą w możliwości mojego zespołu. Wiem, na co nas stać, wiem, że mamy dużą siłę ognia. Postaramy się to zaprezentować w czasie tego spotkania, natomiast zawsze przestrzegam przed hura optymizmem. Mecz Szwajcaria-Polska w dniach 12-13 kwietnia. Teraz piłka, a właściwie piłkarskie salony. Jak i stopowych klubów nie chciałby mieć u siebie Viniciusa Juniora. Brazylijczyk to błyskotliwy i bramkostrzelny skrzydłowy. Jeden z najlepszych na świecie, na co dzień kopie na lewej stronie ataku Realu Madryt. Tyle, że królewscy latem najpewniej sprowadzą tego jego mościa. Bonjour Mbappé, dirigam z Kylian Mbappé, ladies say o dziadzia, weź jacho o lala. Mbappé, feel like Mbappé. No właśnie, na Bernabeu zamelduje się pewnie długo wyczekiwany tu Kylian Mbappé. On jeszcze wyżej ceniony od Viniego i też gra na lewym ataku. Szanse błyskawicznie zwietrzyli wielcy futbolowego świata i podobno parol na Brazylijczyka już zagieli Liverpool, Chelsea i Paris Saint-Germain, z którego latem Mbappé ma się przeprowadzić do Madrytu. Na stole kwoty, od których kręci się w głowie. Suma odstępnego oscyluje jakoby wokół 200 milionów euro. Absurd? Owszem, ale kto bogatemu zabroni? MKOL zabronił z kolei startu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu jednemu z najlepszych zapaśników świata. To Abdulrashid Saduajew, dwukrotny złoty medalista olimpijski, jest Rosjaninem i miał furtkę stworzoną przez rzeczony MKOL, żeby w Paryżu wystąpić. Sam ją zatrzasnął, jawnie popierając rosyjską agresję na Ukrainę, łamiąc podstawowy warunek dopuszczający sportowców z Rosji i Białorusi do występów w Paryżu. Swoją drogą, że oni w ogóle mają jakąkolwiek szansę, jest grubym skandalem. W sporcie znów na naszej antenie serwisowo po 19. Dawno nie tańczyłam przy serwisie sportowym w radiu. Będę próbował ci tutaj, słuchaj, takie atrakcje szykować następnym Ta razem. Ta piosenka powinna się znaleźć na naszej radiowej playliście. I już tam się znajdzie. Zgłaszam ją. Będziemy tego pilnować oboje. Zespół Lyrical. Wspaniale, a teraz jeszcze Krzysztof, zaproszenie na dzisiejszy Klub Trójki, prawda? Tak, o godzinie 20 zastanowimy się, jak to jest z polskim futbolem. Takim umownym szyldem tej dyskusji będzie to, czy nasi piłkarze zasłużyli, żeby pojechać na Euro. To będzie ekscytująca rozmowa, z pewnością. Ale generalnie zejdziemy głębiej i porozmawiamy o kondycji polskiego piłkarstwa razem z Joanną Jabłecką-Motyl i Rafałem Dębińskim. Zapraszam tuż po 20. Klub Trójki od tego tygodnia w Trójce pomiędzy 20 a 21 od poniedziałku do czwartku, a my teraz sprawdzamy, co donoszą dyżurni meteorolodzy społeczni. Nocy był przymrozek 3-stopniowy, rano prószył śnieg, południe świeciło, a teraz jest taka pogoda, że tylko radia słuchać. To ja jeszcze dodam bardziej oficjalnie, ciesząc się z tego słuchania radia, że no, popołudnie, wieczór będą pochmurne z większymi przejaśnieniami. Miejscami może padać deszcz, wysoko w górach przelotnie może popadać śnieg na południowym wschodzie i na zachodzie wieczorem niewykluczone są burze. Temperatura od 6 stopni to minimalna, 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 15 stopni w centrum, 17-18 na południu. A noc zbliża się pochmurna i deszczowa. 22 minuty pozostały do 18. Nobody really cares if you come to the party. Courtney Barnett prosto z Australii w Trójce. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki w czwartek, 4 kwietnia. To pytanie padło wczoraj, czy można coś z tym zrobić? Tak wczoraj premiera Donalda Tuska zapytał Alex z Krakowa. Chłopiec podczas spotkania z szefem rządu opowiedział o tym, że został wykorzystany seksualnie podczas wycieczki szkolnej. A o sprawie poinformował szkołę, ale nikt mu nie uwierzył. O szczegółach Bartosz Bielecki. To przedwyborcze spotkanie premiera ze zwolennikami niewiele różniło się od innych. Do czasu, aż głos zabrał Alex. To się stało na zielonej szkole właśnie. Kiedyś byłem w 6 klasie i zostałem wykorzystany seksualnie właśnie przez mojego rówieśnika z klasy. To było tak, że powiedziałam po tym mojej wychowawczyni z klasy, pani pedagog i dyrektorce. Chodziłem wtedy do szkoły podstawowej we Wrzosowicach, od razu powiem. Wie pan, co oni zrobili? Nic nie zrobili totalnie. Ale zgłosili mnie i moich rodziców do sądu. Chłopiec dodał też, że zamiast zająć się wyjaśnieniem sprawy, dyrektorka szkoły chciała pozbawić praw rodzicielskich jego rodziców. Tak Aleksowi odpowiedział wyraźnie zaskoczony Donald Tusk. Mam za sobą setki spotkań. Spotykam ludzi bardzo odważnych, mówiących o rzeczach czasami strasznych w ich życiu. Ludzi w dojrzałym wieku, pod koniec swojego życia, chorych, pokrzywdzonych przez albo życie, albo bliskich, albo władzę. Ale muszę powiedzieć, że jestem niezwykle... w jakim sensie zbudowany twoją odwagą cywilną. To jest zupełnie niebywałe. Premier obiecał wyjaśnienie tej sprawy i przekazanie jej prokuratorowi generalnemu. Działania zapowiedziała również ministra edukacji Barbara Nowacka. Dzisiaj w Gliwicach Tusk mówił o pierwszych efektach. W tej chwili mogę powiedzieć, że te pierwsze raporty, jakie odebrałem, wskazują jednoznacznie na to, że to, co Alex powiedział wczoraj publicznie, to jego rozżalenie i poczucie krzywdy także na działania państwa w tamtym czasie jest jak najbardziej uzasadnione. Osobiście akta sprawy analizuje też rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. My możemy wnioskować do prokuratury generalnej, też do ministra sprawiedliwości o to, żeby sprawę objął swoim osobistym nadzorem. Jestem we współpracy, wiem, że też takie czynności już się dzieją. Natomiast my na bieżąco możemy monitorować taką sprawę i niestety rzecznik praw dziecka nie może się przyłączyć do postępowań karnych. Niestety znowu wracamy do tego tematu, ale możemy zabierać tak zwane stanowisko, takie amicus curiae, czyli taką opinię w sprawie. Horna-Cieślak uważa, że przypadek Alexa pokazuje obojętność, jaka często pojawia się w podobnych sprawach. Dlatego przypomina, jak ważne jest, aby nie ignorować tego, co mówią nam dzieci. Jeżeli dziecko chce nas poprosić o pomoc, to to jest dla nas wyróżnienie. To nie jest obciążenie, to jest zawsze wyróżnienie. Wtedy na spokojnie rozmawiamy z dzieckiem. Jeżeli nie wiemy, w jaki sposób zadać pytanie, to zawsze jest takie fantastyczne sformułowanie, opowiedz mi o tym więcej. Na przykład jak dziecko mówi o tym, że wydarzyło się coś złego, to mówimy, słyszę, że wydarzyło się coś złego, opowiesz mi o tym więcej. I to jest taki zwrot, który uruchamia narrację, która pomaga nam wejść w kontakt z dzieckiem. Przypomnijmy, obowiązkiem szkoły jest zareagować na taki sygnał od dziecka i zgłosić sprawę odpowiednim organom, co tłumaczy Natalia Jurkiewicz z Security in Practice. Niezależnie, czy jesteśmy wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem czy szkolnym psychologiem, to jest bezpieczna rozmowa z ofiarą niechcianego zachowania seksualnego ze strony. I teraz nieważne, czy to rówieśnika, czy osoby dorosłej, tak? Mamy społeczny obowiązek, żeby takie dziecko jak najbardziej zaopiekować. Zachowania, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę, to na przykład niepożądane żarty o tematyce seksualnej albo publikowanie nagich zdjęć wbrew czyjejś woli. I do takich sytuacji niestety dochodzi. W zeszłym roku w jednym ze szczecińskich liceów uczeń drugiej klasy nagrywał dziewczyny, robił im zdjęcia przy pomocy selfie sticka i to zachowanie również zostało zgłoszone dyrekcji. Jednak pani dyrektor powiedziała dziewczętom, że dobrze by było nie nagłaśniać tej sprawy ze względu na możliwe konsekwencje psychologiczne dla tego chłopca. Ale w historii Alexa jest jeszcze jeden wątek. Jak mówiła jego mama w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, chłopiec jest w spektrum autyzmu. Według niej to kolejny powód, dla którego nie otrzymał odpowiedniej pomocy. W mojej ocenie faktycznie dzieci z niepełnosprawnościami często są lekceważone i nie traktowane poważnie. Tłumaczy prawniczka Beata Szynkaruk z Fundacji Pomoc Autyzm. Chyba bardziej z uwagi na to, że mają trudności w czytaniu swoich potrzeb i emocji i przypisuje się im to, że one tak naprawdę mogą nie wiedzieć, czy naprawdę doszło do danej sytuacji, czy nie. Niestety też w ramach pewnych mitów na temat spektrum autyzmu, dodaje psycholożka Aleksandra Plewka. Przyjmuje się, że no właśnie te osoby mogą źle interpretować sygnały z otoczenia, no więc być może tak, nie należy im wierzyć we wszystko, co jest no wcale nieprawdą, tak? I tak samo te osoby powinniśmy traktować z szacunkiem i z uwagą jak resztę osób. Eksperci zwracają również uwagę na to, że konieczna jest edukacja. Tak, aby już od najmłodszych lat dzieci widziały, jak stawiać granice i jak nie krzywdzić innych. Bartosz Bielecki pytał o tę potencjalną lawinę, którą wywołała wczorajsza wypowiedź Aleksa z Krakowa, a ja przypomnę Państwu również, że zapraszamy do Trójki po 18, o 18.20. Dokładnie znowu będziemy mówić o tym, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą w cyklu Katarzyny Stoparczyk 116-111. Czeren Gonda zaśpiewał Illusions i nie wiem, czy to nie jest przypadkiem dobre wprowadzenie do tematu, o którym za chwilę, ale zaczniemy od rzeczy podniosłej i ważnej. Marek Wałkuski, dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. A ta rzecz podniosła i ważna to gratulacje należne z powodu jubileuszu pracy w Polskim Radiu. O, ja nawet nie wiedziałem, że obchodzę ten jubileusz. No właśnie, czy ja cię zaskoczyłam tym? Zdecydowanie, to może przerwimy, ja sobie pójdę świętować. To sobie musisz sprawdzić, co to za jubileusz, ale możliwe, że będziemy do tego wracać w innych okolicznościach. Tymczasem bardzo się cieszę, że możemy się dziś spotkać, bo oto przedstawiciele Partii Republikańskiej przedstawili taką ustawę, która proponuje, żeby nazwać lotnisko, międzynarodowe lotnisko w Waszyngtonie, Waszyngton Dulles, imieniem Donalda Trumpa. I co na to reszta Izby Reprezentantów? Powiedziałbym tak, że ta propozycja miała i ma takie same szanse, podobne szanse, gdyby grupa radnych z Warszawy zaproponowała zmianę nazwy lotniska Chopina na lotnisko Marka Wałkuskiego na przykład. Albo Michała Nogasia. Mogłoby ewentualnie Agnieszki Szydłowskiej. Ewentualnie, tak. No tutaj może by pewne szanse by były. W każdym razie, oczywiście żadnych szans na przeforsowanie tej ustawy nie ma. To jest ustawa, projekt ustawy zgłoszony przez 6 przedstawicieli Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów. Republikanie rzeczywiście mają większość w tej Izbie amerykańskiego parlamentu, więc gdyby wszyscy poparli tę inicjatywę, to Izba Reprezentantów by ją uchwaliła. No ale demokraci mają większość w Senacie. Potem jeszcze konieczny jest podpis prezydenta Bidena, więc szanse na to są żadne. Jeden z lokalnych polityków stanu Virginia, bo to tutaj znajduje się lotnisko Dallesa, międzynarodowe lotnisko odległe mniej więcej 25 mil od Waszyngtonu, czyli około 40 kilometrów od Waszyngtonu, powiedział, że prędzej nazwą jakieś więzienie imieniem Donalda Trumpa, ponieważ ciąży na nim 91 zarzutów kryminalnych, niż lotnisko, które zostało nazwane od imienia Johna Fostera Dallesa, czyli byłego sekretarza stanu za czasów prezydenta Eisenhowera. Tak, do tych wątków więziennych, przepraszam, że ci wchodzę słowo, to już Jimmy Kimmel prowadząc oscarową ceremonię w tym roku nawiązywał, ale myślę, że to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Tak, to jest taki trochę wyczyn polityczny, taka sztuczka polityczna. Czyli po co po oni pierwsze to po to, żeby ci kongresmeni wykazali, czy mogli zademonstrować swoje przywiązanie, swoją wierność, swoje oddanie dla Donalda Trumpa, który lubi takie gesty wśród polityków Partii Republikańskiej. To są w większości politycy z południowych republikańskich stanów. Po drugie, nigdy nie zaszkodzi pochwalić swojego przywódcę, przebić się do mediów. No i rzeczywiście ta informacja o tym, że taki projekt ustawy został zgłoszony, przebiła się, jak widać, nie tylko do amerykańskich mediów, ale także do mediów światowych, między innymi do Trójki. Ale szanse na to, żeby lotnisko Dallesa, które co roku przyjmuje 20 milionów pasażerów, zostało nazwane imieniem Donalda Trumpa, są żadne. Choć Trump ma swoje budynki, ulice w Stanach Zjednoczonych. Tak, no w każdym razie będziemy tę sprawę obserwować i mimo braku tych szans, tego typu ciekawostki zawsze są interesujące do skonsumowania. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ci dziękuję za to krótkie spotkanie. No i do jubileuszu będziemy jeszcze wracać. Dziękuję bardzo. Jedno tylko powiem, to nie jest niczym nadzwyczajnym, że w Stanach Zjednoczonych nazywa się obiekty imionami czy nazwiskami żyjących polityków. Barack Obama ma dziesiątki szkół swojego imienia, ulic swojego imienia. Trump ma nie tylko budynki, które sam sobie nazwał, na przykład Trump Tower, ale także ulice w niektórych południowych stanach, republikańskich stanach już są nazywane od imienia Donalda Trumpa. Także nie jest to nic nadzwyczajnego, ale lotniska Trumpa w Waszyngtonie nie będzie. Zobaczymy. Może kiedyś. Marek Wałkuski, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me.